Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 8 kwietnia, jest 11. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Trwa akcja ratunkowa po zawaleniu kamienicy w Świebodzicach na Dolnym Śląsku. Spod gruzów wydobyto dwie osoby, przesypanych może być kilkanaście. Część sędziów Trybunału Konstytucyjnego domaga się od prezes zwołania zgromadzenia ogólnego z udziałem prezydenta. Jego rzecznik w Trójce deklaruje. Jeżeli pan prezydent dostanie zaproszenie na takie zgromadzenie, to oczywiście to rozważy. Rosja zawiesiła gorącą linię z Pentagonem. To reakcja Moskwy na amerykańskie uderzenie na bazę wojskową w Syrii. Strażacy wyciągnęli dwie osoby spod gruzów kamienicy, która zawaliła się w Świebodzicach na Dolnym Śląsku. Trwają poszukiwania kolejnych przesypanych. Pod gruzami może znajdować się 15 osób. To na razie wstępne informacje oparte na relacjach osób mieszkających w pobliżu. Daniel Mucha z Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu informuje, że trwa akcja ratunkowa. Prowadzone są działania poszukiwawcze, działania ratownicze. Udało nam się wydostać pod gruzu dwie osoby. Są to osoby przytomne, w kontakcie. Prowadzone są w dalszym ciągu działania w celu odszukania i wydobycia tych osób spod gruzu. Kamienica jest doszczętnie zniszczona. Doszło do zawalenia dwóch kondygnacji, to około 80% budynku legło w gruzach. Gruzowisko jest przeczesywane przez specjalną grupę ratunkową. Nie wiadomo, jak długo będzie trwała akcja, dodaje Daniel Mucha. Na gruzowisku pracują psy poszukiwawcze, rozstawiane mamy sprzęt lokacyjny, dzięki któremu jesteśmy w stanie usłyszeć minimalne głosy wydobywające się spod gruzów i w ten sposób zlokalizować te potencjalne osoby, które mogą się tam znajdować. Na miejscu jest 5 śmigłowców lotniczego pogotowia ratunkowego i 7 karetek, informuje rzeczniczka LPR Justyna Sochacka. Póki co te zespoły oczekują na wydobycie ewentualnych kolejnych osób poszkodowanych. Według mieszkańców pobliskich domów w kamienicy prawdopodobnie doszło do wybuchu gazu. Prezydent rozważy możliwość spotkania ze Zgromadzeniem Ogólnym Sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Marek Magierowski z Kancelarii Głowy Państwa mówił w śniadaniu w Trójce, że jeśli pojawi się takie zaproszenie, to Andrzej Duda zastanowi się nad jego przyjęciem. Zostały dwa listy wystosowane do pani prezes Julii Przyłębskiej ze strony sędziów, którzy chcą, aby takie zgromadzenie zostało zwołane, oraz część sędziów uważa, że nie ma takiej potrzeby. Prezes Julia Przyłębska wczoraj stwierdziła, że zastanawia się nad stosownym rozwiązaniem i ewentualnym zwołaniem zgromadzenia ogólnego. Jeżeli pan prezydent dostanie zaproszenie na takie zgromadzenie, to oczywiście to rozważy. Część sędziów chce, by prezes Trybunału zwołała zgromadzenie, argumentując, że do tej pory nie odbyła się narada czy inne spotkanie z udziałem wszystkich konstytucyjnych sędziów. O północy Rosja wyłączyła gorącą linię łączącą ją z Pentagonem. Chodzi o bezpośrednią łączność między resortami obrony obu krajów, służącą do koordynacji operacji wojskowych w Syrii. To reakcja Moskwy na amerykański atak rakietowy na bazę syryjskiej armii. Waszyngton twierdzi, że podjął decyzję o uderzeniu w odwecie za użycie przez reżim Baszara al-Assada broni chemicznej w prowincji Idlib. Wcześniej rosyjskie MSZ poinformowało, że Rosja jednostronnie zawiesiła swój udział w porozumieniu o przeciwdziałaniu incydentom lotniczym w trakcie wykonywania lotów bojowych nad Syrią. Jednocześnie przedstawiciele Rosji na wszystkich szczeblach skrytykowali działania Stanów Zjednoczonych. Prezydent Władimir Putin nazwał atak na syryjską bazę agresją na suwerenne państwo, a rzeczniczka rosyjskiej dyplomacji Maria Zacharowa oświadczyła, że działania Waszyngtonu szkodzą rosyjsko-amerykańskim kontaktom. Podjęte przez Stany Zjednoczone działania jeszcze bardziej niszczą rosyjsko-amerykańskie stosunki. Tymczasem, jak informuje Radio Echo Moskwy, organizacja zajmująca się badaniem konfliktów zbrojnych przy wykorzystaniu ogólnie dostępnych źródeł odkryła na zdjęciach opublikowanych przez rosyjską agencję RIA Nowości przedmioty przypominające radzieckie pojemniki z bronią chemiczną. Do tej pory Rosja przekonuje, że syryjska armia nie mogła dokonać ataku chemicznego, bowiem nie dysponuje tego rodzaju bronią. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Niebezpiecznie na tatrzańskich szlakach ostrzega TOPR. Po intensywnych opadach śniegu w wyższych partiach gór obowiązuje trzeci stopień zagrożenia lawinowego. Osoby niedoświadczone nie powinny wychodzić w góry, ostrzega ratownik dyżurny TOPR-u Tomasz Wojciechowski. Bardzo duże zagrożenie lawinowe i często przy trzecim stopniu może się zdarzyć, że nawet osoby, które mają doświadczenie, mogą mieć problemy z rozróżnieniem miejsc bezpiecznych od miejsc niebezpiecznych. Tak więc jeżeli nie ma potrzeby, to przy trzecim stopniu zagrożenia lawinowego nawet fachowcy w góry się nie wybierają. Nie ma zagrożenia lawinowego na szlakach prowadzących do większości schronisk. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

del lejano horizonte, la noche comienza, los dioses se esconden, algo brilla y me acuerdo de ti. No hago más que rebuscar tesoros a lo largo del océano. No hago más que rebuscar tesoros a lo largo del océano del ayer. Nubes y claros se cuelan los rayos, columnas brillantes y alumbran atajos, algo habita y me acuerdo de ti. Algo brilla y me recuerda a ti. No hago más que rebuscar esas tormentas eléctricas, ninfas que cantan al mar. No hago más que rebuscar tesoros y voy maldiciendo el día en que te conocí. Todo me hace pensar en jest ta płyta, o której opowiadałem, na okładce Twarz Kobiety, więc myślę sobie Lori Meyers pewnie będzie śpiewała. To męski zespół En La Espiral. Taki jest tytuł płyty. Oceanos, ten utwór, który wybrałem na dzisiaj. 29 po 11. Autopromocja. W najbliższym aksamicie cyniczny Casanova, muzyczne sumienie naszych czasów, błyskotliwy manipulator, fascynujący rozmówca. Father John Misty i jego nowa płyta Pure Comedy. The comedy of man starts like this. Mieszanka filozofii, polityki, sztuki i popkultury, bólu i nadziei, w muzyce i w naszej rozmowie. Entertainment is designed to be gotten the moment. It doesn't blossom, it's like a plastic flower. To wielka komedia, ale śmiać będziemy się przez łzy. Zapraszam w poniedziałek, kilka minut po 19. Anna Gacek. Autopromocja. No i ma, jak Państwo słyszeli, aksamitny głos. Koniecznie proszę nie przegapić. Father John Misty. Father

you carry the match for me? If I had to kill them all to purify, would you bury the dead with me? Strange how it feels to fly alone when the pilot's down, close to the end. We won't atone when the pilot's down. Taking

starych, poszerzonych o dodatkowe nagrania. The Wild Heart i Belladonna. Jest już nowy zestaw Tango in the Night i jest, będzie za moment chyba, albo może już jest płyta Buckingham McVie. Sporo tego wszystkiego. Z płyty dodatkowej Wild Heart wybieram piosenkę z filmu Against the Odds. Tell you when you close your eyes.